Stas. Stasik, якже я скучила. Ні, ні, він найманий. Я забуду його. Ще день-два і точно забуду. Що на них озиратися? Досить того, що вони досі в моїй голові. А цікаво, вони згадують мене? Дратуються? Переживають? Чи, може, злі, як дияволи, бо ж не гадали, що я зможу покинути їх? Того травневого вечора Ліда вийшла на поріг клініки пізніше, ніж завжди. Сигналізація ніяк не вмикалася, і вони з Василем Івановичем чекали, поки працівники охоронної фірми налагодять її. Коли врешті впоралися, на вулиці засвітилися ліхтарі. «І нічого», – усміхнулася Ліда подумки. «Однаково піду на своє місце. На лівому березі вогнів дух перехопить». Василь Іванович вийшов разом із Лідою. «Шановна пані лікар, може вам таксі викликати?» Любив дідуган естетику. «Дякую, Василю Івановичу, не треба. Пройдуся». Ступила крок другий і завмерла. Метрів за п'ять від порога стояв Стас. Василь Іванович хоч і зметикував, що пані лікар якогось біса перелякалася молодика з дивною борідкою, та зважитися на такий-сякий мужній вчинок не встиг. Стас раптом зірвався з місця і зупинився навпроти Ліди так рвучко, що сторожу аж виск гальм почувся. Ліда зосередилася. Сто разів промовляла, повторювала слова, що скаже Стасові, якщо несподівано зустріне його десь. Розгорнула плечі, згорда поглянула на чоловіка. І рівно так, на одній ноті, аж надто ввічливо сказала: «Стасе, хочу нагадати тобі, що я…» Далі мало прозвучати: «покинула тебе назавжди. Тож дуже прошу, не витрачай даремно часу і дай мені…» Та закінчити не встигла. Стас розмахнувся, та як лясне важкою долонею Ліду по щоці, дзись! Василь Іванович мало не зомлів. А він сердешний радів, що роботу спокійну знайшов. Очі вирячив. Що? Стас мовчав. Ляснув Ліду по щоці і ні-гу-гу. Очі скажені, губи тремтять, хочуть щось сказати. Ой, хочуть. Ліда зойкнула якось дивно із запізненням, ніби щока тільки згодом запекла. Безпорадно притисла долоню до щоки і враз стала колишньою Лідою Вербицькою. «Платон?» – прошепотіла. «Мама!» – процідив Стас. Розвернувся, пішов геть. Замить зник серед дерев. Ліда схлипнула. «Мама!» Зірвалася з місця, аж загуло. Василь Іванович ошелешено подивився лікарці вслід, почухав маківку і вже хотів був замкнутися зсередини в клініці, аж раптом побачив вогник серед дерев. Роздратувався, поплентався на розвідку. На лавці сидів Стас. Курив, орав очима землю. Сторож обережно присів поруч, скоса зиркнув на дивного чоловіка. «Дай закурити», – сказав ні сіло, ні впало. Стас мовчки простягнув дідугану пачку, обмацав підборіддя, тоскно запитав: «Батя, ти чим голишся?» та цим жилетом. І з собою тягаю, щоб на службі, ну, по формі. Стас підвівся, викинув цигарку. Ходімо, даси свій жилет. Того вечора Станіслав Скакун без жалю знищив свою стильну бурідку. Банальна логіка відвідала професорську доньку ближче до ранку, коли вона врешті вмовила Іветту прийняти душ і трохи перепочити у ліжку. До того тільки серце рвало. Влетіли до вітальні, побачила кам'яну Іветту в кріслі біля вікна та й сама закам'яніла. «Мамо, матусю, дорогенька, чи ти?» Не Іветта сидить, горе. Очі тьмяні, щоки ввалилися, вуста тонкі ниткою. Руки? Де грація, витончені з жестів? Німа, горем закута. Спина, шия здалися, не тримають голову. Зігнулася, ніби за ту шию Платон учепився і висить. «Мамо!» І кроку не ступити. Іветта ледь помітно здригнулася. Ліда зірвалася, упала матері в ноги, обхопила їх обома руками. «Матусю, я тут, я поряд, я ніколи тебе не покину, матусю!» «Лідочка?» Шелестом. «Матусю, сонце моє, я люблю тебе, я рідна, тобі треба перепочити!» «Тут перепочину», – повернула голову до вікна і знову закам'яніла. Ліда боялася кричати і плакати, хоч душа кричала і плакала. Притулилася до Іветтиних колін, здригалася від німих ридань. І тільки коли помітила, як здригаються Іветтині коліна, відсторонилася винувато. «Прости, мамо!» Сиділа на килимі біля крісла трону, дивилася на Іветтіні босі ноги з довгими, як у небіжчиці, нігтями. «Ангеліночко!» – прошепотіла раптом жорстко. «Води зігрій!» «Миску неси, манікюрний набір, та не барися!» «Ой, святі грішні, біжу, біжу!» – забубоніла нянька, засовала вітальнею. «Ти надовго, лідусю?» «Назавжди!» Під ранок разом з Ангеліною дотягла Іветту до ліжка у спальні. І коли нещасно забулася непевним тривожним сном, Ліда врешті отямилася та не звалилася, напосіла на няньку: «Розказуй!» Нянька плакала, божилася: «Нема життя! Як платосик не знайдеться, пропаде Іветта!» «Та не бідна, і плеча не підставити, руїни! А все та райка, хай би її чорти!» Вона лукава, привчила платосика пігулки у глиняного бичка ховати. Стасик його під ліжком знайшов. І де вони того бичка ховали? Сам Бог знає, бо на Ангеліні гріха нема. Щодня під ліжком підлогу мила, а бичка не бачила. Ой, добив той бичок Іветту, як гепнуло в підлогу. Так із того бичка пігулки й посипалися. Це ж що виходить? І без ліків міг. І брехали ж. Обоє брехали з дня у день, що Платон пігулки ковтає. Оце і Іветту й добило. Не треба було нам тієї райки в дім. Вона все заколотила. Дитинку їй, бач, урятувати треба. Мама не хотіла своїми руками вбивати те дитя, прошепотіла Ліда і вразилася. Істина. Ой, святі грішні! Все вона тобі, мама, бовкнула нянька. Я Вербицька, мій обов'язок. То тебе обов'язок до нас привів, Лідусю, не серце? Не колупайся в моєму серці, Ангеліночко, наказала, бо вижену. Ой-ой, та ти тільки глянь на себе, чисто друга Іветта, уже й хазяйнувати взялася. Ліда глянула няньці в очі і сказала, так і є, мама злягла, я тут тепер за хазяйку. І чого б це? Бо я остання справжня Вербицька, і все, що тут є, тільки моє. І дім, і татків інструмент, і весь його спадок, і ти, і мама. «А Платон?» – набундючилася нянька. «Платосика не шукатимеш?» «Не шукатиму», – прошепотіла. «Захоче – сам повернеться». Хоча з медичної точки зору було б вельми цікаво відстежити його адаптацію. До того ж, Платон не Вербицький. І вплив наших генів – «Не Вербицький? А може я тобі збрехала тоді у церкві?» «Годі вже!» «А чого б це? Збрехала?» «Навіщо?» «Бо Івета Андріївна веліла так казати. Знала ж, бідна, що колись дізнаєшся?» «Навіщо веліла брехати?» «Щоб ти на неї лютувала. Не на тата свого, хоч було за що. Мовчи, тата не чіпай. Ох, ти ж і грішна, Ангеліночко. Виходить, Платон. А я звідки знаю, вибухнула нянька. Як мені хазяйка веліла говорити, так і кажу. Годі, аж потьмяніла. Годі мене плутати, нянько. Захочу і без тебе до правди докопаюся. Та й не треба копатися, так знаю. Одна я, Вербицька. Бо Вербицькі тіла людські лікують. А Платон? Платон душі гоїв. Інша кров, інша місія. Хай літає. Аби не упав, прошепотіла нянька. А мені однаково. Мені маму треба на ноги поставити. Режим. У професорській оселі на Подолі запанував новий режим. Зранку Ліда міряла Іветті тиск і температуру. Власноруч розкладала у пластянки ліки, пересвідчувалася, що нянька приготувала для матері щось смачне і поживне. Потім допомагала Іветті дійти до ванної, вмивала, переодягала, саджала біля вікна у крісло трон. «Сьогодні ще поснідай у кріслі», – говорила, навіювала. «А завтра спробуємо пересісти за стіл. Думаю, Платонові це сподобається». «Добре, Лідочко». Іветта кволо всміхалася, повертала голову до вікна, ніби Платон уже спішив подивитися, як мама снідає за столом. Ліда залишала Ангеліні аркуш паперу. Усе по годинах розписане. Спішила до клініки. «Як справи, пані Лідо?» – питала Зоряна. «Все чудово. Як мама? Як Платон?» «Дякую, Зорянко, всі живі-здорові. А що у нас сьогодні?» Аналізи з лабораторії вже привезли? Я не можу починати прийом без аналізів пацієнтів. Та починала. Дві ставки випросила щодня зранку до вечора. Коли останній пацієнт виходив із кабінету лікаря Вербицької, Ліда викликала таксі і мчала додому. До пацієнтки Іветти. Нагодувати, заспокоїти, перевірити тиск, допомогти дістатися до ліжка і впасти поруч із мамою на те місце, де колись лежав тато. У рожеву кімнату так і не заходила. За тиждень до професорської оселі на Подолі прийшов Стас. «Лідки нема», – роздратовано буркнула нянька. «А відколи добра пані Ліда для вас Лідкою стала?» – здивувався дезінфікатор. «Як здуріла, так і стала», – насупилася Ангеліна. Стас мовчки зміряв няньку поглядом, пішов до вітальні. «Івето Андріївно, добрий день!» Обережно. Придивився, зрадів. «А ви сьогодні маєте прекрасний вигляд!» «Мене лікує Лідочка, Стасе!» Кволо всміхнулася Івета. Кивнула в бік синової кімнати. «Ви до Платона зайдіть, він на вас чекає!» «Добре!» Стас озирнувся, зустрівся поглядом з Ангеліною. Нянька кивнула, мовляв, «Отакі у нас тепер діла, Стасику. Тільки те й роблю, що чатую, бо сам Бог знає, чого в наступні 5 хвилин відвести чекати». Стас збентежився, нахилився до Івети. «А Ліда? Наша Лідочка. Справжня Вербицька», – прошепотіла Івета. «Зосередилася на лікуванні хвороб тілесних. Душі не гоїть. Ні своєї, ні чужої». «Марить», – подумав дезінфікатор, поклав важку долоню на маленьку, ніби лялькову Іветтину ручку. «Я дочекаюся її?» «Краще у Платоновій кімнаті. Заодно і його розвеселите. Ви ж знаєте, які ці хлопці. Занудьгує і втече. А мені не хотілося б». «Ну, звичайно, звичайно, у Платоновій. Уже йду». Стас погладив суху Іветтину ручку, поплентався за маршрутом. Вона не озирнулася йому вслід. Вона дивилася у вікно. По кімнаті втікача розляглися руїни Іветтиних надій. Пил на моніторі, книжки з тосиком на підлозі, ніби хтось вишукував щось на полицях. Книжки викинув, а назад поставити вже й не треба. На ліжку покривало зім'яте звисає вузькою смужкою, як рука мерця. На килимі пігулки – 1, 2, 3. Так і не зібрали? До вікна присунуте широке зручне крісло. Стас провалився у крісло, задер ноги на підвіконня, примружився. Сонце. Травень прощається. Літо. А Платон із дівчиною так і не знайшлися. І не дуже шукають уже. Як Івета злягла, так і загальмували. Дратувалися, пояснювали Стасові, коли той намагався з'ясувати, хто саме відповідає за пошуки втікачів. «Мужик, ну не відволікай. Орієнтировку маємо. Якщо десь засвітяться – не упустимо. То у нас щодня десятки злочинів». Мати дуже переживає. «Мати? А ти скажи їй: охолоньте, мамо. І радійте, що у вас не така дитина, як он та сучка, яку ми вчора затримали. Падло сране. Квартиру материну захотіла. Пацана свого зеленого підмовила, щоб той її матір убив. А саме падло алібі собі забезпечувало. Сиділо у школі на уроці та з пацаном есемесками обмінювалося. Хочеш почитати? Ні? А я тобі прочитаю. Любий, як справи? Ок, вона у ванні. Супер, лечу, ти мене хочеш? Скоріше, диван я вже розстелив. І трахалися, чуєш? Трахалися, а у ванні мертва мати лежала. То куди нам бігти, скажи? Сучок рвати чи твоїх утікачів шукати? Стас зітхнув від моторошних згадок. Глянув на сонце. Платонові, певно, теж сонце в очі. І хіба погано? Одна біда – Іветта з котушок. Хоч би дівка підказала. Напиши матері кілька слів. Мовляв, живий-здоровий. Стас заплющив очі. Спробував уявити, який тепер Платон, і чомусь побачив його на вітру. Сильні руки, довге волосся тріпотить, груди голі. Про раю згадав. Цікаво, коли їй народжувати? Подумав байдуже і не щувся, як заснув. Коли замість сонця у вікна засвітили ліхтарі, він розплющив очі, потягнувся солодко. Оце дав. Озирнувся. На порозі Платонової кімнати стояла Ліда. У черевиках, легкому жакеті із сумкою в руці. Тільки-но повернулася. «Поговоримо?» – ніяково видушив Стас. «За годину», – повідомила вона ввічливо. «Режим. Зараз маю дати мамі ліки, потім вечеря, ванна». «Допомогти?» «Ні, дякую». Стас вибрався з теплого крісла, подумав, це навіть добре, що за годину. Він зосередиться і знайде ті слова, які впадуть у Лідине серце і поведуть до нього. Кімнатою одкровень, примирення чи остаточного розриву стала кухня. Стас курив біля вікна. Ліда зайшла з порожньою тарілкою, кинули її в мийку. Утомлено опустилася на стілець біля столу. Стас озирнувся, сів навпроти. «У тебе нема бороди», – констатувала Ліда. «Набридло виділятися». «Дивно». «Нормально». «Порозумнішав». Захотілося заховатися в юрбі звичайних людей, бо я і є звичайний. Я не бігаю до матері щодня, якщо знаю, що в неї все гаразд. А коли їй стає зле, не ховаюся по закутках. Ми скакуни, ми звичайні. Нас горе докупи збирає. І взагалі всі нормальні люди звичайні. А ті, що вважають себе надзвичайними, просто пихаті хворі потвори. Вибач, я Вербицька. Та ти що? І коли ж це до тебе дійшло? Не так давно, як хотілося б. То поясни, Вербицька. «Вербицька, вона не для скакуна?» Ліда опустила голову, сумно всміхнулася. «Навпаки. Ти б ніколи не одружився, якби мама...» «Маячня!» Іди негайно до своєї мами і запитай. Мама зараз погодиться із тим, що Ангеліна королева. А не скажи. У всьому, що не стосується Платона, вона цілком при темі. Я роблю все можливе. І щока не горить? Я не ображаюсь. А я й не вибачаюсь. Тоді навіщо ти тут? Стас остовпів. Розмова пішла геть не так, як хотілося, і кого звинувачувати, сам завівся з півоберта. У справі, кинув зло. Квартира наша, ну, твоя. Якщо ти не збираєшся туди повертатися, квартира твоя, наїжачилася. З яких це? Я так вирішила, як із плеча панського. Ми, Вербицькі, платимо за рахунками завжди. Я тут житиму. Квартира? Бери. За 4 роки? Майже 5. За майже 5 років, які тобі довелося жити зі мною. Подавися, Лідо Вербицька. Мені від тебе нічого не треба. Підхопився. Стілець на підлогу, хрясь. Як дав по ньому ногою, то аж до вікна відлетів. Дверима грюк. Ліда схлипнула, затулила лице долонями. Не можу, не можу більше. Двері знову з грюкотом розчахнулися. Тремтячий від люті Стас кинув на стіл ключі від двокімнатних апартаментів, ухопив Ліду за плечі та так смикнув до себе, що їй з-під Ліди стілець упав. Тримав дружину за плечі, дивився в очі. «Ніколи! Ніколи я не одружився б із тобою через гроші! Погано ти мене знаєш, Лідо Вербицька!» «Вибач», – забелькотіла. «Мама...» Я подумала, вона могла так зробити. Стас вишкірився недобре. У мене сусідка є, Натка. Тричі заміжня була. І що це має означати? Мінімум 3 версії. Стерво, перебірлива, нещасна. А кому судити? Нами з тобою? До чого це? Були гроші. Та я відразу сказав, мені цього не треба. А Івета однаково притягла. Мінімум 3 версії. Твоя яка? Я на тобі через гроші оженився. А моя така. Дають – бери. Чому не брати? Тільки ми тут із тобою до чого? Я їх десь закопав і на шльондр витрачав. У дім – усе. У сім'ю. А сім'я – блін. Як же ти мене дістала? Вибач. А далі? Далі що? У тебе були питання, я відповів. А тепер я питаю. І з тобою що? Якого біса ти сиділа тоді в тій довбаній шубі з валізою? Якого біса ти посеред ночі вискочила з дому? Де ти вешталася, Лідо? Я хочу зрозуміти. Ти у змозі сказати правду? Що з тобою? Нічого, знітилася. Відпусти. Відштовхнув. Вишкірився. Назавжди? Мені треба подумати. Невже розлюбила? Що ти, Стасе? Він усміхнувся подумки. А, не розлюбила. Чого ж тоді? Ходімо додому, Лідо, попросив. Я скучив. Вона почервоніла. відвела погляд. «Ні-ні, я не можу. Я більше не розриватимусь. Моє місце тут, із мамою, до її останнього дня. До того ж, у мене плани навчатися. Знову, маю стати хірургом, як тато. Тому ти подумай, може тобі і не потрібна така, як я?»